الباب التسعون ومئتان باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية اجنبی عورت اور بے ریش حسین لڑکے کی طرف شرعی ضرورت کے بغیر دیکھنا حرام ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اے پیغمبر، آپ مؤمن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں، یعنی محرمات کی طرف نہ دیکھیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کی بابت باز پرس ہوگی کہ ان سے کس طرح کام لیا۔ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا، وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں میں چھپی باتوں کو جانتا ہے۔ إن ربك لبالمرصاد۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا، یقیناً تیرا رب گھات میں ہے، ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه۔ متفق عليه۔ وهذا لفظ مسلم ورواية البخاري مختصرة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم یعنی انسان کے لیے اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ یقیناً اسے پانے والا ہے۔ آنکھوں کا زنا غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا حرام آواز کا سننا ہے، زبان کا زنا ناجائز کلام کرنا ہے، ہاتھ کا زنا ناجائز پکڑنا اور پاؤں کا زنا ناجائز کام کی طرف چل کر جانا ہے، اور دل خواہش اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ بخاری و مسلم۔ یہ الفاظ مسلم کے ہیں اور بخاری کی روایت مختصر ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس فی الطرقات۔ قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه۔ قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر۔ متفق عليه۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بیٹھے بغیر چارہ نہیں، ہم ان میں گفتگو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا حق بھی ادا کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہ کو پست رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی طلحة زید بن سہل رضی اللہ عنہ قال كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعدات، اجتنبوا مجالس الصعدات، فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث، قال إما لا فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام۔ رواه مسلم۔ الصعدات بضم الصاد والعين أي الطرقات۔ حضرت ابو طلحہ زید بن سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم گھر سے باہر ڈیوڑیوں پر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، تمہیں کیا ہے کہ تم نے راستے میں بیٹھکیں بنا رکھی ہیں؟ راستے میں بیٹھکیں بنانے سے گریز کرو۔ ہم نے کہا، ہم تو یہاں ایسے کام کے لیے بیٹھے ہیں جس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے مذاکرہ اور گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم راستوں پر بیٹھنا نہیں چھوڑتے تو راستے کا حق ادا کیا کرو، اور وہ یہ ہے، نگاہ پست رکھنا، سلام کا جواب دینا اور اچھی گفتگو کرنا۔ مسلم۔ وعن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك۔ رواه مسلم۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کی بابت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر فوراً پھیر لو۔ مسلم۔ وعن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقلنا يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وضعفه الألباني رحمه الله۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور آپ کے پاس حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھیں، چنانچہ اتنے میں نابی نے صحابی ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آگئے، اور یہ ہمیں پردے کا حکم دیے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں ان سے پردہ کرو۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ نابینا نہیں ہیں؟ نہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں اور نہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم بھی نابینی ہو؟ کیا تم اسے نہیں دیکھتی؟ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد رواه مسلم۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد مرد کے ستر کو نہ دیکھے، اور عورت عورت کے ستر کو نہ دیکھے، اور نہ مرد مرد کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں لیٹے، اور نہ عورت عورت کے ساتھ برہنہ ایک کپڑے میں لیٹے۔ مسلم۔